599 zł, a dostaniesz na konsolę 300 zł rabatu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Olszański. Polecam Państwu nasz serwis, który przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. O historii, ale też o współczesnych czasach i teraźniejszej polityce mówił prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Narodowym. Producenci żywności i właściciele restauracji podpisali porozumienie, które ma pomóc w walce z nadwagą. Obiecują, że będą promować zdrowe jedzenie. Saakaszwili uwolniony z rąk ukraińskiej policji przez swoich zwolenników. Polityk wzywa ludzi do obalenia Petra Poroszenki. To było drugie wystąpienie Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. Połączone Izby Sejmu i Senatu zebrały się, żeby uroczyście rozpocząć obrady stulecia niepodległości Polski. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była w Sejmie. O czym prezydent mówił w swoim wystąpieniu? Prezydent Andrzej Duda przypomniał, jak ważną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał marszałek Józef Piłsudski, ale nie zapomniał też o innych mężach stanu, którzy zabiegali wtedy o wolne państwo. Prezydent wymienił zasługi Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, a także Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. Tych wybitnych, ówczesnych indywidualistów dzieliło niemal wszystko, zwłaszcza w sferze polityki, ale łączyła jedna fundamentalna idea. Suwerenna, niepodległa Rzeczpospolita. Wolne polskie państwo. W orędziu prezydenta nie zabrakło także odniesień do współczesności. Andrzej Duda apelował o debatę ponad podziałami i dialog elit politycznych. Czas na rzeczową debatę w gronie rodaków. Na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Polska nie jest niczyją własnością. My jesteśmy tylko jej wybrańcami, tylko jej sługami i opiekunami. Andrzej Duda wyraził też nadzieję, że setna rocznica odzyskania niepodległości będzie czasem ostatecznego odrzucenia niewiary we własną wartość i własne siły. To była z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. 14 krajów, w tym Polska, sprzeciwia się zmianie warunków pracy kierowców w transporcie międzynarodowym. Poinformował o tym po unijnej naradzie w Brukseli minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Propozycje Komisji Europejskiej przewidują wypłatę takiego samego wynagrodzenia dla pracownika delegowanego, jak w przypadku pracownika lokalnego. Zabiegają o to między innymi Francja i Niemcy. Protekcjonistyczne zabiegi nie mogą wziąć góry, nie mogą niszczyć wolnego przepływu usług, wolnego przepływu handlu. To jest kwestia znalezienia kompromisu, ale kompromisu, który nie pozwoli szkodzić przedsiębiorcom w transporcie międzynarodowym z Polski, ze Słowacji, z Węgier. Wszystkich tych, którzy dzisiaj doskonale na tym rynku dają sobie radę. A największa grupa przeciwników zmian jest z Europy Środkowo-Wschodniej. Te kraje uważają, że propozycje komisji uderzają w tańszą konkurencję właśnie z tego regionu. Przewoźnicy mówią, że to jest próba wyeliminowania ich z rynku. Do grupy przeciwników dołączyły także m.in. Hiszpania, Irlandia i Portugalia, które argumentowały, że plany komisji nie biorą pod uwagę położenia geograficznego kraju i że ucierpią państwa na peryferiach wspólnoty. Mniej soli, cukru i tłuszczu w produktach żywnościowych. Deklaracje, że będą do tego dążyć, podpisali właśnie producenci żywności i właściciele restauracji. Chcą w ten sposób wesprzeć walkę z nadwagą i otyłością. Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, profesor Mirosław Jarosz, podkreśla, że bez takiego wsparcia trudno wprowadzać w życie zalecenia żywieniowe. Wartość energetyczna dostępnych produktów, posiłków, zawartość cukru, zawartość tłuszczów nasyconych jest zbyt duża. Czyli tu jest problem. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz dodaje, że wprowadzanie zmian, czyli namawianie do zdrowego odżywiania, musi przebiegać stopniowo. Jeżeli coś zrobimy bardzo szybko, a czegoś nie dodamy cukru bądź soli, natychmiast konsument to wyczuwa i produkt po prostu mu nie smakuje. No, szczególnie wrażliwe są dzieci, które do pewnych smaków są przyzwyczajone, odrzucą go, ale jeżeli będziemy robili to w powolny sposób, to jest szansa na przyzwyczajenie się smaku do tej niższej zawartości cukru i soli. Nadwagę i otyłość ma w Polsce 67% mężczyzn i 53% kobiet. Problem ten dotyczy również dzieci, co trzecie z nich waży więcej niż powinno. Michał Saakaszwili, uwolniony przez swoich zwolenników, wyciągnęli go z samochodu, który miał zostać przewieziony do siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wcześniej polityk został zatrzymany pod zarzutem współpracy z ekipą zbiegłego do Rosji eksprezydenta Wiktora Janukowycza. Wydarzenie na Ukrainie śledzi nasz korespondent Paweł Buszko. Zwolennicy Saakaszwilego otoczyli samochód z politykiem i przez kilka godzin go blokowali. W końcu uwolnili Michaila Saakaszwilego. Polityk po uwolnieniu nawoływał do protestu i pochodu do Rady Najwyższej, czyli ukraińskiego parlamentu. Przyłączcie się, jest nas bardzo wielu. Zmusimy parlament, aby odwołał ze stanowisk Poroszenkę i jego bandę. Naprzód! W czasie, kiedy Saakaszwili był zatrzymany, prokurator generalny Jurij Łucenko poinformował, iż śledczy mają dowody, że polityk podjął współpracę z ludźmi z otoczenia byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Skrót wiadomości o 17.30. Wczoraj był bardzo spokojny sportowo poniedziałek, no ale dzisiaj to już się dzieje. Tomek Gorazdowski, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Rzeczywiście dzisiaj jest ciekawie. Przede wszystkim nasze piłkarki ręczne zagrają z Norweszkami w Mistrzostwach Świata. To o 20.30, więcej opowiem o tym meczu za dwie godziny. Na razie grały Węgry z Argentyną. Zawodniczki z daleka nie nawiązały walki. Było 33-15 dla Węgierek. Wieczorem ostatnia walka o awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś zagrają po dwie drużyny z Hiszpanii, Anglii i Włoch. Rzym na początek. Włosi nie mogą jeszcze zmetabolizować tego, że nie zagrają w Mistrzostwach Świata. Italio, podnieś się, apeluje do piłkarzy Romy i Juventusu wielkim tytułem dzisiejsza Gazeta dello Sport. Fachowcy zalecają uważną grę, ale wskazują, że oba włoskie zespoły mają ogromną przewagę techniczną nad rywalami, więc powinny bez większych kłopotów swoje mecze wygrać. Spotkanie w Rzymie z Karabachem uważane jest za czczą formalność. Podobnego zdania są rzymscy kibice. Massimiliano Allegri powiedział, że dzisiejszy mecz w Atenach będzie trudniejszy od tego w Neapolu w zeszłym tygodniu, ale nikt nie bierze tego poważnie. Niemniej jednak trener rzuci dziś do boju całą siłę ognia Juventusu, Higuaina, Dybale i będącego w świetnej formie Douglasa Costę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A zatem Roma z Karabachem i Olympiakos z Juventusem. Dwie drużyny wystawiają Anglicy. Tylko absolutna tragedia może zapobiec awansowi Czerwonych Diabłów. Tragedia definiowana jako klęska 6-0 z CSKA i niekorzystny układ innych meczów. Jose Mourinho oszczędza więc paru graczy. Pamiętajmy, że w lidze zbliżają się prestiżowe derby Manchesteru. Do awansu wystarczy remis, a ponieważ CSKA nękana jest kontuzjami, to nie powinien być problem, pisze serwis goal.com. A Chelsea? Chelsea już wie na 100%, że zagra w następnej rundzie, ale to nie znaczy, że dzisiejszy mecz będzie meczem o pietruszkę. Zwycięstwo pozwoli ekipie Antonio Conte na triumf w grupie. Musimy być zadowoleni z naszych dotychczasowych osiągnięć. Żałuję chyba tylko jednego meczu grupowego z Romą na wyjeździe. Atletico musi tu z kolei wygrać i liczyć, że Karabach urwie punkty Romie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Manchester United z CSKA, Chelsea z Atletico, a poza tym Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain. To ciekawy mecz. PSG, różnica bramek w Lidze Mistrzów plus 23. Bayern zaledwie plus 5. No i komplet punktów Francuzów. Barcelona Sporting też zapowiada się nieźle. Szwed Sven-Goran Eriksson i Niemiec Jürgen Klinsmann są według australijskich mediów najpoważniejszymi kandydatami na trenera piłkarzy Australii. Kangury się zakwalifikowały na mundial, tyle że nie wiadomo, kto je poprowadzi, bo dotychczasowy trener zrezygnował. Ja stawiałbym na Klinsmana. No i czekamy dziś na decyzję MKOL-u w sprawie startu w Pjongczangu ekipy Rosji. Nieoficjalnie mówi się, że Rosja jako taka nie wystartuje, ale rosyjscy sportowcy, owszem, będą mogli startować pod neutralną flagą, tyle że będą musieli przejść weryfikację i udowodnić, że nie stosowali dopingu. Przed nami noc pełna deszczu. W zasadzie tylko na wschodzie może spaść deszcz ze śniegiem, bo tam temperatura spadnie poniżej zera, będzie minus jeden. Na pozostałej części kraju od 1 do 5, najcieplej będzie 7 stopni na zachodzie i wybrzeżu, to jeśli chodzi o noc. Jutro zachmurzenie duże, ale pojawią się przejaśnienia. Będą opady deszczu, w górach powyżej 800 metrów śnieg. Na Pomorzu prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatury maksymalne jutro 4-5 stopni na wschodzie, 8-9 stopni na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i momentami silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić? Ze 200 czasem się nalepiło i wszystkie znikały. Mrożone kupię. Dla starszych samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilie.pl. I uszek bym zrobiła i prawdziwego barszczu, gdybym tylko miała dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę.

odratowano go metodą z tousta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Panie Adamie, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Klasa średnia to temat, który pana interesuje. No ja w sprawie klasy średniej właśnie. Najpierw trzeba by, panie redaktorze, zdefiniować, co to jest klasa średnia i jaki jest wyznacznik tej klasy średniej, to znaczy... A jaki według pana? Zarabiać, żeby być w tej klasie średniej, tak? Czy to jest, powiedzmy, średnia krajowa, czy to jest poniżej, powyżej. Ale czy według pana tylko pieniądze decydują o tym? No myślę, że pieniądze jednak są jakimś tam dużym wyznacznikiem, natomiast chodzi mi trochę o takie poczucie takiego bezpieczeństwa, tak, że zarabiając, biorąc jakąś tam pensję miesięczną, ja mogę sobie pozwolić na pewne jakieś tam drobne dobra luksusowe, nazwijmy to w cudzysłowie luksusowe, bo nie mówimy tu o jakimś tam wysokim pułapie. No i generalnie chodzi o to, że po prostu, no tak, klasa średnia jest motorem napędowym każdej gospodarki, tak? Bo to są osoby ustabilizowane gdzieś tam, powiedzmy, zawodowo. Tak, pewne finansowo i kreatywne, co ważne, prawda? Które mają czas na to, żeby myśleć kreatywnie. Ma pan rację, to są tego typu kryteria i myślę, że jeszcze do godziny 19 będzie kilka głosów na ten temat. Bardzo panu dziękuję, panie Adamie. To była nasza piosenka dnia, czyli Maciej Maleńczuk i maraton z Sopotu do Pucka. Nie Amsterdam, nie Londyn, nie Rzym, a Warszawa, stolica Polski, to w tym roku najchętniej wybierany kierunek przez turystów z Izraela. Są tacy, którzy w ciągu ostatnich miesięcy byli tu kilkanaście razy. Wśród ostatnio odwiedzających nasz kraj jest też Aziz z okolic Tel Awiwu. Dla nas, dla Żydów z Izraela, poznawanie tej historii, naszych przodków tutaj w Polsce, których było tak wielu, którzy tutaj żyli i tak dużo zdziałali, tworzyli z wami jedno społeczeństwo, jest bardzo interesujące i wyjątkowe. Nie chciało mi się wierzyć, że to miejsce tyle o nas mówi. Państwo też tutaj obserwują wzmożony ruch, wzrastającą liczbę turystów z Izraela. Tak, w stosunku do zeszłego roku mamy ponad 160% więcej turystów izraelskich. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Czyli o ponad połowę więcej niż w zeszłym roku. Zarówno turystów indywidualnych, jak i dużych grup. Grupy to przeważnie są grupy młodzieżowe i myślę, że przyczyn jest kilka. To są zarówno przyczyny, nazwijmy to wysokie, dotyczące kultury, jak i takie niskie, ale nie mniej ważne przez to dotyczące zakupów. Bardzo popularne są w Izraelu wyjazdy weekendowe, piątkowo-sobotnio-niedzielne, głównie do Warszawy i do Krakowa. Ela Sidi, autorka książki Izrael oswojony, jest obywatelką Izraela i mieszka tam od 26 lat. Pod tym względem szczególnie właśnie jest popularny hotel Intercontinental, który jest świetnie położony, biorąc pod uwagę preferencje Izraelczyków, przy złotych tarasach, które są ulubionym miejscem zakupów izraelskich turystów. Sam ze względów zawodowych byłem dosyć regularnie w Izraelu na różnych konferencjach, no i miałem okazję lecieć samolotem pełnym Izraelczyków, gdzie najczęściej powtarzanym słowem, nie znam hebrajskiego, były złote tarasy. Atrakcyjność Polski polega również na świetnym połączeniu pomiędzy Izraelem i Polską. Jest kilka linii low cost, które pozwalają za niewielkie pieniądze przylecieć do Polski. Lot to mniej więcej 3 godziny, 40 minut, więc w ciągu zaledwie no właśnie kilku godzin można zmienić klimat, można z Izraela, w którym dzisiaj na przykład mamy 23 stopnie, przylecieć do Polski i nagle właśnie zobaczyć śnieg i kiermasz chociażby bożonarodzeniowy, który jest wielką atrakcją również dla Izraelczyków. Przyjechałem tu tak naprawdę z powodów biznesowych. Z tymi dwoma paniami robimy interesy związane z instrumentami muzycznymi. Ale okazało się, że ta znajomość pozwala mi odkrywać wyjątkowość tego miejsca także pod innym kątem i to w najmniejszych szczegółach. Jeszcze nie tak dawno temu w Izraelu, kiedy mówiono o Europie Wschodniej, to była czarna dziura, wielki cmentarz po Holokauście. I z tym się to kojarzyło. Tu była straszna przeszłość, a przyszłość była w Izraelu. Teraz to się zmienia. Takie podróże do korzeni polskich nadal są jednym z głównych powodów wyjazdów Izraelczyków do Polski. Ale również atrakcyjność Polski, która jest częścią Europy, która ma historię właśnie typowo europejską, architekturę. Coś, co to tutaj w Izraelu, gdzie jest przewaga chyba już ostatnio wschodu niż zachodu, jest takim magnesem przyciągającym właśnie Izraelczyków. To, co tu zobaczyłem, pozwoliło mi zrozumieć, jak ważną częścią tego społeczeństwa byliśmy. To niezmiernie fascynująca rzecz. Świetnie, że do nas przyjeżdżają. No, niebagatelne są ceny, myślę. Biorąc pod uwagę koszt pójścia do restauracji, czy wynajęcia pokoju hotelowego, kawiarnia, różnego rodzaju przyjemności weekendowe, Warszawa jest naprawdę połowę tańsza niż na przykład Londyn. Każdy wie, że u nas, a zwłaszcza w Krakowie, też konkurencja sprawiła, że ceny są naprawdę bardzo przyzwoite. Pamiętają Państwo ten przebój? No, to swojego czasu była znakomita płyta, uważana za płytę roku bodajże, a utwór o chomiczówce jest czego posłuchać. Sydney Polak. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsze wino, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza lówka. Pierwsze imprezy, chlanie na balkonach, pierwsze próby z zespołem rockowym. Pierwsze o życiu, poważne rozmowy, pierwsze pomysły, co tu dalej robić. Pierwsze porażki i pierwsze sukcesy, pierwsze życiowe, prawdziwe stresy. Pierwsze zazdrości i pierwsze miłości, pierwsze pogruchy oddane kości. Pierwsze papierosy przy automacie, pierwsze pornosy w czyjejś chacie. Pierwsza śmierć widziana na własne oczy. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza motorynka, sztuka, nówka. Pierwsza saletra, asfaltu, wybuchy, pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy. Pierwszy zegarek elektroniczny, pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny. Chomiczówka, chomiczówka, latem Izabelin truskaw. Chomiczówka, chomiczówka, wysypisko radiowo, lotnisko bemowo. Chomiczówka, chomiczówka, tutaj przedszkole, szkoła 106. Chomiczówka, chomiczówka, pod hutą liceum i zawodówka. Rozszaskany szybowiec na bloku, samobójczy skok zakochanej pary. Nie do wiary, religia w baraku na tyłach kościoła. I te butelki na zapleczu sklepu, zbierany butapren do słoików. Pierwszy w rodzinie drogowy wehikuł. Panie Jacku, witam pana. Podobno podaje się pan za średniego obywatela Polski. Tak, proszę pana. Witam słuchaczy, witam pana, panie Michale. Dzwonię z zachodniopomorskiego. I myślę, nie znam definicji, ale myślę, że jestem takim typowym średnim przedstawicielem tej klasy. Dlatego, że mam tak średnią żonę, średnie dzieci, no średnia długość, a co do zarobków, to myślę, że mam wysokie, jak proszą, żeby odprowadzić wózek pod Markezem, także... Czuję się pan jednym słowem przedstawicielem tej średniej klasy, bo wszystko ma pan średnie. Jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia. W brudnej windzie, ja w krótkich spodniach. Trzymam kapsle w kolorowych foliach. Liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic z tego, co teraz. Żaden hajs, ani krótka kariera. Rock'n'rollowego Hochstaplera. Chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, Sydney Pollack o swojej chomiczówce. Ja mieszkałem na Bielanach, proszę państwa, i w tym czasie, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, dzieciakiem, to chomiczówki jeszcze nie było. To wszystko powstawało na moich oczach. Wawrzyszew, chomiczówka, ale szybko te domy powstawały rzeczywiście. A teraz plebiscyt Polskiego Radia na najlepszych sportowców tego roku. Mamy taką dla państwa propozycję wspólnej zabawy. Tych sportowców w zasadzie nie jest 10, a 11, bo mamy dwie żeglarki. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska. To one latem wywalczyły Mistrzostwo Świata w żeglarskiej klasie 470, czyli o tytuł walczą wspólnie. Zawodniczki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Przedstawiając mistrzynię świata, zacznijmy od tego, że tytuł, jaki wywalczyły w tym roku, siłą rzeczy wymusił na konkurencji szacunek do naszej załogi, mówi Agnieszka Skrzypulec. Przez to, że zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, na naszym żaglu możemy teraz nosić złote logo 470. Pozostałe łódki noszą takie logo granatowe, także wyróżnia nas to we flocie. I muszę powiedzieć, że widać, że ten złoty emblemat wzbudza szacunek wśród innych zawodników. Także ja mam wrażenie, że tak naprawdę teraz żegluje się trochę łatwiej, ponieważ przynajmniej zawodnicy, którzy przychodzą nowi, oni nie chcą do końca startować koło nas, ponieważ mają świadomość tego, że mogą przegrać w takiej bezpośredniej rywalizacji. Ja myślę, że bardziej nasze twarze ich odstraszają niż logo. I duże bicepsy. Dziewczyny, jak słychać, w znakomitych nastrojach i trudno, żeby było inaczej. Złotych medali nie zdobywa się przecież co dzień, dodajmy, medali tak wyczekanych. Ja już w zeszłym roku miałam sobie taki ogromny głód medali. Czułam, że mam już umiejętności, mam już doświadczenie, już tyle wyczekałam tutaj, można powiedzieć, w poczekalni. Już marzyły mi się te medale i pamiętam, że właśnie w zeszłym roku mniej więcej o tej porze cały czas mówiłam, że już bym chciała tego medalu, już będę walczyć o te medale. Dlatego bardzo się cieszę, że ten rok dał posmakować, jak taki medal się nosi. Dał nam oczywiście ogromnie dużo wiary w siebie, więc no cóż, no mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać równą formę i wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, także teraz na zawody będziemy musiały jechać z pozycji liderek i po prostu walczyć o podium. Najlepiej byłoby zameldować na podium Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Te regaty co prawda dopiero za 3 lata, ale załoga 470 rozpala nasze olimpijskie nadzieje, uważa redaktor naczelny miesięcznika Żagle Waldemar Heflich. Co jest w tym wszystkim najpiękniejszego? To to, że Polki stanęły na najwyższym stopniu podium, a klasa 470 to klasa olimpijska. A więc obok wspaniałych deskarzy, świetnych żeglarzy w klasie 49er, pojawia nam się kolejna klasa, w której możemy liczyć na medal olimpijski na regatach w Tokio 2020. Wspaniałe dziewczyny, wielkie sportsmenki, no i trzymamy kciuki za start na regatach olimpijskich w Tokio. To posłuchajmy jeszcze, co Irmina i Agnieszka sądzą o sobie nawzajem. Ja się śmieję, że Agnieszka jest taką jedynaczką, ale w pozytywnym sensie, że wie, że chce i musi to dostać. I to jest bardzo dobre na wodzie. A jakim typem jest Irmina? No Irmina ma przyklejony uśmiech do twarzy, więc zawsze rozładowuje każde napięcie i zaraża tą swoją pozytywną energią, więc patrząc długoterminowo, jest to bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. No i niech się nasze żeglarki uśmiechają jak najczęściej po kolejnych sukcesach w prestiżowych regatach. Jak mówią fachowcy, powinniśmy być o te sukcesy spokojni. Bardzo dziękuję. To Krzysztof Łoniewski przedstawił państwu Agnieszkę Skrzypulec i Irminę Mruzek-Gliszczyńską. Jeśli państwo chcieliby oddać głos na żeglarki, to na numer 71 151 SMS o treści Sportowiec 8. Sportowiec 8. Rozstrzygnięcie 19 grudnia, uroczysta gala Polskiego Radia. Teraz już Wojtek Mazolewski do 19, nie, do godziny 17.30. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Tuna pół dzieli nas, kruchy lód, wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone, krzyków nie ma już, dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów, ta krótka chwila przed, potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, po poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się, teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. 17:30, zatem informacje w skrócie. Artur Ewertowski. Sejmowa Komisja Śledcza od Amber Gold zakończyła dzisiejsze posiedzenie niejawne. Zeznania złożyli były naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku Przemysław Zycha, zastępca komendanta CBŚP Adam Cieślak oraz Renata Ziemlewicz, naczelnik Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wasserman z PiSu powiedziała, że ich przesłuchania będą pomocne w dalszych pracach. Dwa przesłuchania nie wzbudziły specjalnych kontrowersji, natomiast trzecie przesłuchanie rzeczywiście poruszyło komisję bardzo istotnie i na pewno komisja będzie szeroko dyskutować na temat wyciągania konsekwencji. Firma Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto, ale okazała się piramidą finansową. Szukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Senat zajął się wzrostem nakładów na ochronę zdrowia. Chodzi o zwiększenie wydatków do 6% PKB w 2025 roku. Na co pójdą te pieniądze, o tym mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. 764 miliony złotych zostały kilka tygodni temu skierowane do świadczeniodawców na rozładowanie kolejek w tych najbardziej takich, można powiedzieć, wołających o pomstę do nieba kolejkach, gdzie no, rzeczywiście ogromne liczby ludzi czekają bardzo długo. To jest operacja zaćmy, to są operacje wstawienia sztucznych stawów biodrowych i kolanowych, to są niektóre obszary diagnostyki obrazowej, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. To jest wreszcie leczenie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie poprawki, zgodnie z którą wydatki na zdrowie zostaną podniesione do 6% PKB, ale w ciągu 4 lat. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku z włamaniem do bankomatu w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Podczas strzelaniny zginął policjant, jeden z włamywaczy. Obaj zatrzymani, Jacek S. i Grzegorz K., są podejrzani o udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Gang miał okradać bankomaty na terenie całej Polski. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbak. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja Rady jest zgodna z prognozami ekspertów. Oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w polskiej walucie nie zmieni się. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosić będzie 1,5%. Rząd przyjął specustawę w sprawie zwalczania ASF. Według przygotowanego projektu wzdłuż granicy Polski z Białorusią oraz Ukrainą stanąć ma wybita w ziemię zapora. Jej długość oszacowano wstępnie na ponad 1000 kilometrów. Jej zadaniem będzie zatrzymanie migracji zagrożonych wirusem dzików, uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafał Romanowski. Przebieg tej zapory to jest około 1020 kilometrów. Koszt szacowany na chwilę obecną samej budowy to jest około 130 milionów złotych. Z budową, jak również z utrzymaniem, to jest koszt rzędu około 190 milionów. Kolejnym etapem będzie przygotowanie uchwały Rady Ministrów. Pójdzie wieloletni plan budowy takiej inwestycji, przewidziane lata 2018-2021. Specustawa ma umożliwić zwiększenie odstrzału dzików także na zachód od Wisły. Sanitarna redukcja pogłowia zwierząt ma być możliwa również na terenie obszarów chronionych. Deficyt budżetowy na koniec roku wyniesie około 30 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów podtrzymuje stanowisko w tej sprawie, poinformował wiceszef resortu Leszek Skiba. Jak mówi, koniec roku jest czasem kumulacji wydatków budżetowych. W listopadzie i w grudniu, a szczególnie w grudniu, jest to ten moment, w którym wydatki kumulują się. Bardzo dużo wydatków inwestycyjnych jest rozliczane. Plus do tego jeszcze jest ta nowelizacja, która też spowodowała istotny wydatek sięgający 10 miliardów złotych, która pozwala na to, aby ograniczyć kolejki w służbie zdrowia. W tym roku rząd dwa razy zmienił wydatki budżetowe. Chodzi m.in. o wspomniane wydatki na służbę zdrowia czy termomodernizację budynków. Pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie znalazły się w pierwszej 20 rankingu Milken Institute 2017. Najlepiej funkcjonujących regionów dużych miast w Europie, które oferują największe możliwości wzrostu dobrobytu. Autorzy rankingu uwzględnili w ocenie takie czynniki jak tworzenie miejsc pracy, wzrost zarobków czy koncentracja branży wyspecjalizowanych usług. Narodowy Bank Polski wyemitował monetę upamiętniającą Henryka Glapińskiego, pseudonim Klinga. Srebrna 10-złotówka jest piątą monetą z serii wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Dzień na warszawskiej giełdzie zakończył się niewielkim wzrostem. Indeks WIG20 zyskał 0,15%. Wartość obrotów na rynku głównym wyniosła 815 milionów złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach KGHM-u. Euro kosztuje 4,21 zł, dolar 3,56 zł. O 4 grosze więcej trzeba zapłacić za franka, a za funta 4,75. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. W nocy zachmurzenie, duże opady deszczu, tylko początkowo na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu, temperatury na wschodzie -1 do 1, centrum kraju 3-4, najcieplej na zachodzie i wybrzeżu 7 stopni. Jutro także zachmurzenie, duże opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Na północy kraju prognozowana suma opadów miejscami od 5 do 15 mm. W górach śnieg, temperatury jutro 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. I kolejny słuchacz w sprawie zapewne klasy średniej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, dzień dobry. Z tej strony Piotr. Słucham tej dyskusji na temat przynależności do klasy średniej i odnoszę wrażenie, że mamy wszyscy tendencję, żeby sprowadzać wszystko do wysokości zarobków. A nie tylko o to chodzi, zgadzam się z panem. No właśnie, ja kiedyś coś o tym pytałem i wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych czy też w Anglii, żeby ktoś mógł powiedzieć, że należy do klasy średniej, to musi oczywiście nieźle zarabiać, ale również starać się uczestniczyć w życiu kulturalnym, starać się uczestniczyć w życiu społecznym, mieć aspiracje i spełniać jakiś minimum, jeżeli chodzi o edukację dzieci. No, generalnie zachowywać się, nie tylko zarabiać, ale zachowywać się jak ktoś z klasy średniej. Sposób spędzania wolnego czasu na przykład, prawda? Sposób spędzania wolnego czasu, tak. Przez analogię. Kiedyś ktoś, żeby należał do arystokracji, oczywiście. Zaczynało się od tego, że był nieźle sytuowany, ale nie wystarczyło być bardzo dobrze sytuowanym, żeby należeć do arystokracji. Oczywiście klasa średnia to nie jest arystokracja, to jest szersze podejście. Ale jednak no nie sprowadzajmy wszystkiego do zarobków. Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze. Nasz telefon 22 73 do państwa dyspozycji. Już niebawem po reklamach Jaromir Nohawica. Zapraszamy do reklamy. To rozumiem! Haha! Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz! Tak ma być! Teraz w sklepach Euro rozłoży zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 55 talii 4K Ultra HD HDR Sony, za który ty zapłacisz 2944 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz kiwi tylko 6,99 za kilogramowe opakowanie, a mandarynki tylko 3,29 za kilogram. 3,29. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Witaj Mikołaju i Mikołajko. Ty wiesz, że zawsze jest dobry czas na prezent. Więc tankuj na stacjach PP i odbierz nawet do 60% zniżki na elegancką biżuterię firmy WKRUK lub ekskluzywne perfumy. Czas ucieka. Pula prezentów ograniczona. BP. Kierujemy się tobą. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Dzięki, dzięki, dzięki! Mua. Dziękuję. Dziękuję.

Żywot masz zasrany, ty ma tole. Cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i kłękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tu Trójka, jest 17:44 i 21 sekund. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam Państwa. Rekonstrukcja rządu, to te dwa słowa odmieniane są przez polityków i komentatorów przez wszystkie przypadki, nie tylko od wczorajszego wieczoru, gdy to doszło do spotkania kierownictwa PiS, ale już od kilku tygodni. I o tym dziś pomówimy. Witam gości, to publicyści. Telefonicznie z nami pani Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka. Witam. Dzień dobry. I w studiu Marcin Fiołek, tygodnik w sieci Prawdy. Witam. Dzień dobry. Przypomnijmy, po wczorajszych rozmowach Prawa i Sprawiedliwości w nocy premier Beata Szydło na Twitterze napisała, tu cytat, bez względu na wszystko najważniejsza jest Polska, dbająca o rodzinę i wartości i bezpieczna. Niektórzy sugerowali, że może to być emocjonalne pożegnanie z urzędem. Jak pani sądzi, pani redaktor, czy to faktycznie takie pożegnanie? No, czy to jest pożegnanie, to ja tego nie wiem, natomiast rzeczywiście jest to taki dość emocjonalny wpis. Mamy do czynienia jednak z panią premier. No, takie wpisy wieczorne chyba nie zdarzają się codziennie, więc myślę, że coś musiało się wydarzyć takiego, co obudziło w niej silne uczucia. Bardzo jest możliwe, że rzeczywiście ta rekonstrukcja jej sięgnie. Jaki w ogóle byłby sens wymieniania tak popularnego premiera? W październikowym rankingu zaufania CBOS Beata Szydło, przypomnijmy, odnotowała najlepszy wynik od momentu objęcia urzędu. Ufało jej 58% Polaków, co dawało jej drugą pozycję w rankingu za prezydentem Andrzejem Dudą. W listopadowym notowaniu był spadek, ale do 49%, co nadal jednak oznacza chyba wysokie poparcie, panie Marcinie. No tak, na pewno pani premier Beata Szydło jest jednym z najbardziej popularnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociaż będąc jakby szczerym i jakby skrupulatnym, jeśli chodzi o te wyniki, no to trzeba też powiedzieć, że jeśli porównać ranking zaufania z rankingiem nieufności, bo pani premier Beata Szydło też ma dość wysoki wskaźnik nieufności, no to pan wicepremier Morawiecki byłby wyżej oceniany. On co prawda mniej Polaków ufa, ale dużo, dużo mniej też nie ufa. W związku z tym, no tutaj, jeśli by się bawić tylko na żonglerkę liczbami, no to być może wyszłoby na korzyść pana Mateusza Morawieckiego. Problem jest inny, znaczy meritum kwestia, istota sprawy jest troszkę inna. Mam wrażenie, że i komentatorzy, i wielu wyborców posługuje się dość utartymi takimi kalkami myślowymi, schematami, które są dość sensowne na normalny tryb. To znaczy, mówiąc normalny, mam na myśli taką partię, która nie kieruje się dość kieruje się sondażami, kieruje się wynikami poparcia. W Prawie i Sprawiedliwości jest troszkę inaczej. Jarosław Kaczyński, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście sondaże i wskaźniki zaufania bierze pod uwagę, ale jednak rzeczywiście tam jest kwestia tego, że od jakiegoś czasu zakwitła myśl, że trzeba szarpnąć cuglami, że trzeba więcej, mówiąc trochę jak Oliver Twist, we want more, powiedział Jarosław Kaczyński i chce więcej. Czy to więcej przyniesie Mateusz Morawiecki jako premier? No to oczywiście okaże się w praniu. Ja mam wątpliwości. Mam wątpliwości po pierwsze dlatego, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mogą być skołowani, jeśli po dwóch latach dobrego rządu, jak chce Prawo i Sprawiedliwość, odwołuje się lubianą szefową rządu. Po drugie zaś nie wierzę też taką czarodziejską różdżkę, że zamiana tabliczki premiera Szydło na Morawiecki spowoduje, że projekty dotyczące reformy, nie wiem, gospodarki czy rozwoju finansów pójdą o wiele, wiele szybciej. Oczywiście być może pójdą szybciej, bo zawsze można szybciej, zawsze można skuteczniej, ale czy to będzie tak duży jakościowy skok? No zobaczymy. Teraz Ewa Siedlecka, panie Ewo, wiemy, że nie jest tajemnicą, że pojawiła się propozycja kandydatury Mateusza Morawieckiego na premiera. Tak mówiła kilkadziesiąt minut temu rzeczniczka PiS Beata Mazurek, ale jak wspomniała, decyzji jeszcze nie ma, podejmie ją Komitet Polityczny PiS, a taki komitet się jeszcze nie zebrał. Czyli jak to interpretować, że decyzja zapadła, ale nie jest jeszcze formalnie zatwierdzona? Szczerze powiedziawszy, to ja takiego języka nie rozumiem. Natomiast rozumiem rzeczywiście, że wymiana premiera, to o co pan pytał na samym początku, rzeczywiście nie jest spowodowana brakiem popularności obecnego premiera, czyli pani Beaty Szydło. Jeżeli jest spowodowana, to taką czystą polityką, to znaczy tym, że trzeba coś tam poprzestawiać w tym rządzie, bo tam się porobiły frakcje, frakcja Szydło, frakcja Kaczyński, może frakcja Morawiecki, no i te frakcje tam między sobą się przepychają i rekonstrukcja rządu, która zresztą była zapowiedziana po 2 latach, więc coś trzeba na pewno zrobić, choć niekoniecznie wymianę premiera. Rekonstrukcja rządu raczej jest pomyślana właśnie jako taka roszada polityczna wewnątrz tego rządu. Wydaje się, że jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie premierem i jeżeli rzeczywiście to będzie tym razem taki akcent, że zakończyliśmy już demontaż instytucji demokratycznego państwa prawa, teraz zabieramy się za gospodarkę, to bardzo być może, że on jest właśnie takim premierem na rok, to znaczy za rok będzie stulecie odzyskania niepodległości i wtedy być może na czele stanie Jarosław Kaczyński po to, żeby właśnie to on był tym świętującym to stulecie. Zgadza się pani w takim razie ze słowami prezesa Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jana Śpiewaka, który stwierdził, nie ma znaczenia, kto będzie premierem, jeśli nie będzie to Jarosław Kaczyński? Nie do końca, dlatego że polityka jest taka, jaką ją wyznacza Jarosław Kaczyński. Osoby, które nie popierają tego rządu, uważają, że jeżeli premierem będzie Jarosław Kaczyński, to on będzie ponosił odpowiedzialność kiedyś tam, jeżeli do tego dojdzie. No ja nie jestem o tym przekonana. Dotychczas okazywało się po kolejnych rządach, że nigdy nikt nie ponosił odpowiedzialności, więc myślę, że to jest rzeczywiście wszystko jedno, bo i tak rządzi Jarosław Kaczyński. A jak to jest, że o rekonstrukcji mówi się od tak dawna, a jednak do niej nie dochodzi, panie Marcinie? To jest wypadkowa wielu, wielu zmiennych. Czasem wydaje się komentatorom, że to jest prosta walka między frakcjami. Oczywiście też tak jest. To nie jest tak, że tego tematu nie ma, ale to jest piętrowa konstrukcja, gdzie Jarosław Kaczyński i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości bierze pod uwagę naprawdę liczne zmienne, które tak naprawdę często dla zwykłym komentatorom, nam wszystkim tutaj i mnie, i pewnie pani redaktor też, umykają. To znaczy, to są często podskórne jakieś procesy w Prawie i Sprawiedliwości, podskórne animozje, walki pod dywanem, które nie do końca wychodzą na światło dzienne. Pytanie oczywiście brzmi, czy to przedłużające się rekonstrukcje nie wpłynęło na pracę rządu? No niestety wpłynęła. Mamy kontakt z ministrami. Minister spraw zagranicznych mówił wprost, że ma żal do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości o to, że nie przecięło spekulacji w jego sprawie. On mówi jasno, no jak mam wykonać awans dla ambasadorów, czy powołać nowych ludzi do ministerstwa, czy umówić spotkanie z odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, skoro nie wiemy, kto ich przyjmie za tydzień, dwa, czy trzy. To utrudnia pracę nie tylko panu ministrowi Waszczykowskiemu, który jako jedyny miał odwagę powiedzieć o tym wprost, ale też innym ministerstwom. Rząd wpadł taki klincz niestety przez te przeciągające się negocjacje i konsultacje w sprawie rekonstrukcji. Najwyższa pora to przeciąć. Jeszcze jedna uwaga co do pana premiera Morawieckiego, bo jeśli pytamy o przyczyny tego ewentualnej zmiany na stanowisku premiera, no to otwiera się oczywiście też furtka z napisem udobruchanie czy unormalnienie relacji z Stanami Zjednoczonymi, z partnerami z Europy, z Brukseli, z Komisji Europejskiej. Pan premier Morawiecki no, świetnie zna języki obce. On dobrze dogaduje się na salonach unijnych, na salonach amerykańskich. Mam wrażenie, że to rzeczywiście może być pewna gra na wyciszenie sporów z Brukselą, z instytucjami unijnymi. Po reformie sądownictwa, która najprawdopodobniej zakończy się w grudniu podpisem pana prezydenta, możemy spodziewać się jakiegoś wyciszenia tutaj, napięcia. No właśnie, bo może, panie Ewo, to może tak jest, jak mówi Paweł Kukiz. Tu kolejny cytat. To próba przykrycia zmian w kodeksie wyborczym i nieudanej reformy sądów. No nie sądzę, że to jest próba przykrycia zmian. Próbą przykrycia zmian raczej było wezwanie Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej męża na komisję Patryka Jakiego. Ta rekonstrukcja była zapowiadana od dawna i gdyby nie to, że Platforma zgłosiła konstruktywne wotum nieufności, to pewnie dawno już by się te roszady odbyły. Także akurat tutaj to nie sądzę, że Kukiz ma rację. Ale pomówmy jeszcze przez chwilę o tych właśnie zmianach w kodeksie wyborczym, bo dziś, jak wiemy, kolejny dzień pracowała nadzwyczajna komisja w Sejmie. Dotychczasowy dorobek to wygaszenie kadencji szefa Krajowego Biura Wyborczego, gdy wejdzie już ustawa w życie. Komisja też poparła propozycję, by Sejm powoływał 7 członków PKW oraz by to komisarze wojewódzcy wydawali decyzje w sprawie okręgów wyborczych oraz zagłosowała za wprowadzeniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin. To zwłaszcza istotne, bo to znosi tym samym obowiązującą obecnie ordynację większościową, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, te słynne JOWY. Jak te zmiany pani odbiera? Znaczy ja przede wszystkim odbieram to, co jest w tym wszystkim kluczowe, to znaczy myśmy po 89 roku stworzyli unikalny w Europie, a być może w ogóle na świecie system, w którym to nie politycy zarządzali wyborami, zostało to oddane sędziom. Byliśmy za to bardzo chwaleni, między innymi Komisja Wenecka stawiała nas za wzór. W tej chwili no, odchodzimy od tego, niszczymy ten model i wracamy do modelu politycznego. I skutki tego z całą pewnością odczujemy, bo to nie dzieje się bez przyczyny, że odczujemy te skutki. Chciałam zwrócić uwagę, że to, jak była konstruowana do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza sędziów, było rzeczywiście kompletnie bez udziału polityków. Znaczy politycy tu mieli o tyle wpływ, że Krajowa Rada Sądownictwa, która składała się też z polityków, zgadzała się na to, żeby ktoś sądził w sądzie, naczelnym sądzie administracyjnym czy Sądzie Najwyższym i w związku z tym ten ktoś miał potem szansę zostać wskazany do Państwowej Komisji Wyborczej. Więc tyle było w tym udziału polityków. Niewiele, prawda, ale to z kadencji na kadencję nie można było tym manipulować. No w tej chwili niestety tracimy to i myślę, że to jest przede wszystkim kluczowa sprawa. I druga sprawa to są te zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, gdzie tworzy się izbę, w którą obsadzi wyłącznie PiS sędziami, których uzna za godnych tego i którzy będą stwierdzali, rozpatrywali protesty wyborcze i stwierdzali ważność wyborów. No ale ta komisja odłożyła jednak głosowanie nad wprowadzeniem dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tam jest właśnie wątpliwość, czy to będzie zgodne z konstytucją, panie Marcin. No ale to już nie ma żadnego znaczenia, bo Trybunał orzeknie to wedle tego, jakie dostanie polecenie. Myślę, że to nie było w ogóle kluczowe dla PiS-u. Teraz Marcin Fiołek. No ja na pewno nie zgadzam się z takim uproszczonym schematem, w którym Trybunał Konstytucyjny wyłącznie klepie tylko to, co ma lub nie ma. Też się nie zgadzam. Do powiedzenia Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeśli chodzi o same zmiany w kodeksie wyborczym, oczywiście tutaj jest, podzielam wątpliwości co do tego, że same grzebanie przy ordynacji wyborczej, przy okręgach wyborczych zazwyczaj kończyło się źle dla partii, która przy tym majstrowała, mówiąc wprost. I tutaj pewnie być może skończy się podobnie. Natomiast byłoby dobrze, gdyby przy okazji tych zmian w komisji, w kodeksie wyborczym, otwarta też została dyskusja co do tego, w którą stronę zmierzamy. Czy do systemu dwupartyjnego, który jest obecny w wielu, wielu krajach europejskich, czy do systemu wielopartyjnego, czy choćby właśnie jowowskiego, nazwijmy to tak kolokwialnie, który postuluje Paweł Kukiz choćby. No, rzeczywiście wydaje się, że zmiany proponowane przez PiS dążą raczej do dwupartyjności. To znaczy Platforma gdzieś tam po cichu trzyma kciuki tego typu scenariusz, bo wie, że na tym może również zyskać. No stracą pewnie mniejsze ugrupowanie, mniejsze ruchy. Czy to jest dobry kierunek? Nie wiem. Natomiast jeszcze jedna uwaga. Ja pamiętam tuż po skandalu w 2014 roku przy okazji wyborów samorządowych, kiedy dochodziło do ogromnych liczby nieprawidłowości, zastanawiających wyników i tego typu historii, o których wszyscy pamiętamy. PKW została odwołana i został nowym szefem pan Hermeliński. Jarosław Kaczyński wtedy bardzo mocno poparł tę kandydaturę. Poszczególni członkowie przez prezesów właściwych sądów. I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję. Ewa Siedlecka, Polityka. Dziękuję. I Marcin Fiołek, Tygodnik w Sieci Dziękuję Prawdy. Uprzejmie. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty?